Netzien. Heb je net een huis gekocht in een rustige buurt? Bouwt de buurman auto aan je erfgrens? En hij maar zeggen dat gewoon kan. Gelukkig zijn er de advocaten van Brandmeester. Die helpen je voor een vaste prijs. Gewoon online op brandmr.nl. Brandmeester. Juridische hulp, maar dan slimmer. Moneybird is het boekhoudpakket dat met je meedenkt. Voor de ondernemer die vliegens vlug zijn administratie wil doen. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Nu in het Lalique Museum. De Stijl, Theo van Doesburg en tijdgenoten. Met werk van Rietveld, Mondriaan, Kandinsky en Van der Lek. In de historische Hansestad Doesburg. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. 2 uur. NPO Radio 1 met Tessel Blok. De klimaatcrisis. Niet meer de ver van ons bedzaak, maar wereldwijd steeds vaker tastbaar, merkbaar. Kunnen we die verloren tijd nog inhalen? En wat moeten we daarvoor doen? En vooral laten? Dat zometeen in Argos. Eerst het NOS-journaal. Clemens Peters. Bij de opvanglocatie in de militaire kazerne in het Groningse Zoutkamp zijn afgelopen nacht nog eens 50 Afghaanse vluchtelingen aangekomen. Gisteravond werden de eerste 28 evacuees al opgevangen. Dinsdag wees Defensie de kazerne aan als noodopvanglocatie voor mensen die door de Nederlandse overheid uit Afghanistan zijn gehaald. Er is plek voor 540 mensen. Vanmiddag komt er opnieuw een toestel uit Afghanistan aan op Schiphol met 150 evacuees aan boord. Een groep jongeren heeft gisteravond de kermis in Almere bestormd. Ook waren er opstootjes en vechtpartijen. Vanwege de coronamaatregelen is de kermis op een afgesloten terrein. En er mogen dan ook maar maximaal 900 mensen tegelijk naar binnen. De rest moet achter de hekken wachten. Gisteravond liep die wachttijd op tot 1,5 uur. En een groep van 100 jongeren wilde daar niet meer op wachten. Vanwege de chaos heeft de politie de kermis een uur eerder gesloten. Er is niemand aangehouden. De Australische politie heeft in Melbourne ruim 200 mensen opgepakt bij rellen tijdens een anti-lockdown demonstratie. Er waren zo'n 4000 mensen op de been. Ook in Sydney werd gedemonstreerd, maar minder massaal. Daar werden bijna 50 mensen aangehouden. Australië heeft een van de strengste lockdowns ter wereld. Ook al zijn er betrekkelijk weinig besmettingen. Maar de overheid is streng en streeft naar een coronavrije samenleving. Veel Australiërs vinden dat de regering veel eerder had moeten beginnen met vaccineren. Na ruim 30 jaar lijkt er beweging te komen in een onopgeloste moordzaak in Brabant. In augustus 1989 werd het levenloze lichaam van de 32-jarige Wies Hensen uit Budel gevonden in een sloot in Dommelen. Met nieuwe technieken heeft de politie nu een DNA-profiel kunnen vaststellen van de vermoedelijke dader. Om het net verder te sluiten begint de politie vandaag een flyercampagne in Zuidoost-Brabant. En ook is de beloning voor de gouden tip verdubbeld tot 30.000 euro. Het weer op steeds meer plaatsen zon en het wordt 22 tot 25 graden. Komende avond en nacht trekken buien over het land, mogelijk met onweer. Ook morgen overdag buien, al kan in het zuiden de zon af en toe doorbreken. Het wordt morgen hooguit 20 graden. Er is verkeersinformatie, Helene Geest. Bij elkaar staat ongeveer 60 kilometer file. De meeste files leveren heel weinig vertraging op. Er zijn eigenlijk maar 3 uitzonderingen. Dat is die op de A4 Den Haag-Amsterdam tussen Leidschendam en Zoetewoudendorp. Daar heb je nu een kwartier tijdverlies. Op de A7 Heerenveen-Horen, dat is op de afsluitdijk tussen Brezandijk en Den Oever, een kwartier oponthoud richting Noord-Holland. En door de afsluiting van de A50 rijden veel mensen om. En dat merk je op de N324 van Nijmegen naar Os. Tussen Alverna en Velp een kwartier vertraging. Intens, meeslepend en ongelooflijk overweldigend. Het muzikale meesterwerk Carmina Burana komt in de grootste versie aller tijden naar onder andere het Concertgebouw, de Doelen in Rotterdam en het World Forum Theater in Den Haag. Reserveer nu snel uw tickets op worldconcerts.nl. Meubels voor ontzettend lage prijzen. En gratis thuisbezorgd. VidaXL.nl. Vergeet wat je weet over opera. O, Festival for Opera, Music, Theater. 200 voorstellingen op 22 locaties in Rotterdam. 23 tot en met 29 augustus. O-festival.nl. Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Crayon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Crayon met een C. Crayon kozijnen. Zet je net grote stappen met je bedrijf? Vallen je mensen uit? Voorkom verzuim met MedPrevent. Zorg dat je ook in volle vaart verder kan. Vraag onze Arbo-infobox aan op medprevent.nl en ontvang een Activity Tracker cadeau. Heb jij graag dat jouw date hoger opgeleid is? Start je zoektocht dan op e-matching.nl. Van een innovatief idee een app maken. Validation cycles, React Native, value propositions. Gelukkig is er een bureau dat het makkelijk maakt en alle disciplines verenigt. Kijk op fabriek.nl hoe wij verandering ontwerpen. Fabriek met QUE. Dwalen door de zalen, het kan gelukkig weer. Zeker in het De Pont Museum in Tilburg. Met 6 nieuwe tentoonstellingen in een ruim opgezet gebouw. Verrassende kunst, een zonnig caféterras en een weelderige tuin. De Pont Museum, een perfecte dagtrip. Reserveer op depont.nl. NPO Radio 1. Argos. Onderzoeksjournalistiek van Human en de VPRO. Tessel Blok. Goedemiddag, welkom bij Argos. Wij gaan dit uur praten over een onderwerp waar na de extreme hitte nu in Zuid-Europa, de recente overstromingen in Limburg, Duitsland en België en de dagelijkse berichten over natuurrampen van droogte tot modderstromen elders op aarde niemand meer omheen kan. De verandering van het klimaat en de dramatische gevolgen daarvan. Onze verslaggever Sophie Blok was in een klimaatkamp van de actiegroep Extinction Rebellion. Daar hoort u een paar fragmenten van. En we bespreken het beleid en de noodzakelijke veranderingen met 4 experts. En aan elk van die experts vraag ik eerst om een zo kort en bondig mogelijk aan te geven wat voor hem persoonlijk het meest opmerkelijke was van de afgelopen weken als het gaat om klimaatnieuws. Ed Nijpels, hartelijk welkom. U schrikt helemaal op. Dacht u dat ik u niet aan ging spreken? Nee, mevrouw, ik zag dat u mijn richting uitkwam. Oud-minister en VVD-fractieleider. Hij leidde de gesprekken over het klimaatakkoord. En u bent volgens mij nog steeds voorzitter van het vervolgberaad. Ja, precies. We hebben een voortgangsoverleg en dat controleert de uitvoering van het klimaatakkoord. Uw kort en bondige, mag ook zelfs in één woord, wat u het meest getroffen heeft, laat ik zeggen, na het uitkomen van dat IPCC-rapport. Nou, de verbazing over dat het IPCC-rapport zoveel verbazing bij andere mensen heeft gewekt, terwijl er al heel veel bekend was. Punt. Dat is al heel mooi. De verbazing over het feit dat zoveel mensen verbaasd waren. Helene de Koning, ook hartelijk welkom. Klimaatwetenschapper, verbonden aan Radboud Universiteit Nijmegen. Wat trof u het meeste? De afgelopen weken? Ik reed op vakantie door Duitsland, door het overstromingsgebied en de ongelooflijke ravage die je daar zag. Ja. Die weggeslagen huizen. Ja. Jelmer Mommers, hartelijk welkom ook. Klimaatjournalist bij De Correspondent, auteur van het boek Hoe gaan we dit uitleggen? Wat is jouw belangrijkste nieuwsfeit van de laatste weken? Ik denk de belangrijkste conclusie van het IPCC-rapport, wat mij betreft, dat we zelf bepalen hoeveel warmer het nog wordt. We hebben het zelf in de hand. We hebben het nog zelf in de hand. Ja. Oké, en Eva Rovers, ook welkom. Cultuurhistoricus en actief in Extinction Rebellion. Ja. Vertel het eens. Nou, heel erg veel, maar wat me onder andere heel erg opvalt is dat de NOS nog steeds geen categorie klimaat op haar website heeft. Zo. Goed, die knoop wordt in de oren geknoopt, hoop ik. Laten wij eerst even gaan luisteren naar een korte impressie van dat klimaatkamp waar ik het net al even over had, van diezelfde actiegroep, Extinction Rebellion. Die werd een week geleden georganiseerd. Laten we even luisteren naar een fragment. Het is zaterdagochtend, vroeg. En ik sta hier in de Lutkemeerpolder, net buiten Amsterdam. En ik ben hier omdat Extinction Rebellion hier een klimaatkamp heeft georganiseerd. Dat is al een paar dagen bezig. En vandaag is er ook een actie. Omdat het de Lutkemeerpolder moet plaatsmaken voor een distributiecentrum van Albert Heijn. What do we want? Climate justice! When do we want it? Now! What do we want? Deze polder moet behouden worden omdat het de laatste vruchtbare kleigrond is van Amsterdam. Waar biologisch voedsel werd verbouwd. Wij staan hier omdat we niet kunnen toestaan dat onze kostbare aarde ten prooi valt aan machtspolitiek, corruptie en economisch gewin. Save our soils! de stormen. Nou, je hoort dat we nu de polder bestormen. Het is niet echt bestormen, want het is eigenlijk gewoon een hele andere kant. Solid as a rock. Solid as a rock. Rooted as a tree. Rooted as a tree. We are here. We are here. Standing strong. Standing strong. In our rightful place. In our rightful place. Ik ben nu zeg anderhalf jaar bij Extinction Rebellion. Ja. Maar ook een van de oorzaken dat een van mijn kinderen, ik heb 5 kinderen, die raakte daar toch wel depressief van. En die was daar erg mee bezig. En ja, ik was er ook wel mee bezig, maar ik denk, ja, ik moet wat. Ik moet het handen en voeten gaan geven. Ja, als je echt wetenschappelijk nieuws gaat bekijken, daar schrik je gewoon verschrikkelijk van. Maar wordt er genoeg gedaan? Er wordt veel te weinig gedaan. We roepen allemaal, ja, het is zeer ernstig, maar onze economische belangen. Mm. Ja, het is tot nu toe economie geweest en niet ecologie. We gaan dus net een stapje verder. Dus ik ben eigenlijk al heel lang bezig met ludieke acties en petities ondertekenen en dat soort dingen. En Extinction Rebellion geeft je echt de mogelijkheid om net een stapje meer te nemen. Dus ja, burgerlijke ongehoorzaamheid. Dus echt bijvoorbeeld een weg blokkeren of iets de wet breken met opzet. Wel met het risico om gearresteerd te worden. Ja. Maar daardoor krijgen we toch wel veel meer aandacht voor, voor de dingen die we onder de aandacht willen brengen. Wat ik denk dat het fijn is om te bespreken, wat doen we als de politie onverwachts of verwachts toch begint met ons te verwijderen? Mijn tent is de beschikking om die toegang daar voor de politie te blokkeren. En dan zal ik in moeten gaan liggen om te voorkomen dat er auto's in kunnen rijden. Om de snelheid eruit te halen. De politie had net gezegd dat ze niet zouden ingrijpen. Toen werd er net iemand gebeld en die zei dat er 10 politiebusjes aankwamen. En er zijn er nu inderdaad een paar van. Dus nu is de vraag wie er wel of niet gearresteerd wil worden. En de mensen die niet gearresteerd willen worden, die gaan nu weg. En de andere mensen die gaan de tripod die hier staat beschermen. Waar dus iemand in hangt. Dankjewel. Waar zijn de lokkons? Weet je dat? Dat was het eerste fragment dus van Extinction Rebellion. De groep die dit soort acties organiseert om aandacht te vragen voor wat zij de klimaat- en ecologische crisis noemen. Zometeen veel meer over burgerparticipatie, of dat nou gehoorzaam of ongehoorzaam is. Laten we nu eerst naar dat alarmerende rapport gaan dat het IPCC begin deze maand publiceerde. Het 8-uur-journaal van 9 augustus opende daarmee. Goedenavond. In Griekenland en Italië ondervinden ze ook vandaag weer aan den lijve wat extreem weer betekent. De bosbranden daar zijn nog lang niet onder controle. Ook vandaag verscheen het nieuwste klimaatrapport van het IPCC, het klimaatpanel van de Verenigde Naties. Over de hele wereld zullen we steeds vaker met extreem weer te maken krijgen, zegt dat rapport. En de mens is daar onmiskenbaar de oorzaak van. Dit is zeker een alarmerend rapport. Het laat heel goed zien dat we al midden in klimaatverandering zitten. Qua extreem weer, maar ook qua zeespiegelstijging. En we weten dat de temperatuur sowieso nog omhoog gaat. En dat betekent dus dat die extreme weersverschijnselen intensiever en frequenter zullen optreden. Ja, wat betekent dat? Is het tij nog te keren? En wat moet er dan gebeuren? De belangrijkste conclusies van het rapport. De verandering van het klimaat gaat steeds sneller. Klimaatverandering is nu al overal ter wereld te merken. Sommige effecten, zoals de stijging van de zeespiegel, dreigen onomkeerbaar te worden. En dus, zegt het rapport, moeten er nog ingrijpender maatregelen worden genomen om de opwarming van de aarde te beperken. Tja, Helene de Koning, ik zei net abusiefelijk, als klimaatwetenschapper verbonden aan de universiteit, Radboud Universiteit Nijmegen, dat is de TU Eindhoven, bij deze rechtgezet. Is het echt zo erg als we hier hoorden? Ik vraag dat omdat, daar zullen we het zo ook nog wel hebben, er altijd stemmen zijn die zeggen, ja, er wordt zo lang al zo slecht geluisterd. Als we de boel een beetje aanzetten en aandikken, wie weet. Nou, het IPCC werkt volgens hele duidelijke procedures. Het vat echt de wetenschappelijke literatuur samen. En het IPCC wijkt daar absoluut niet van af. Okay. Dus wat je hebt kunnen lezen in de media op basis van dat rapport is wat de stand van de wetenschap is. Ed Nijpels, ik wilde vragen, schrok u nog van dit rapport? Maar u zei in het begin van de uitzending eigenlijk al, of ik weet al dat uw antwoord nee zal zijn, want u heeft zich verbaasd over de verbazing over het rapport. Ja, het rapport, een aantal onderdelen van het rapport zijn de afgelopen jaren ook al gepubliceerd. Hè, want het is een opeenstapeling van rapporten. Dus het was al bekend, maar dit heeft ons een keer extra aangescherpt. Het belangrijkste van het rapport is dat nu wordt gezegd dat het onweerlegbaar is. Kortom, er is consensus. Het was tot nu toe altijd de discussie. Ja, een grote meerderheid, 98-97%, is het hiermee eens. Maar nu is er de relatie tussen menselijk gedrag en de verandering van het klimaat. Nou, daar onweerlegbaar. Is onweerlegbaar, en dat staat nu ook duidelijk in het rapport. Er zijn natuurlijk altijd nog zwakke pogingen van een paar eenzame types in Nederland die dan proberen dat rapport nog onderuit te halen. Nou, die worden voortdurend maar door één medium worden die aan het woord gelaten. En die kennen we. Die hoeven we eigenlijk wetenschappelijk niet meer serieus te nemen. Nou, we hebben het nu even over de pers, hè, en hoe er gepubliceerd wordt en hoe dat ook natuurlijk ook hoe dat dan ontvangen wordt. Eerder die zomer, dat is best opmerkelijk, verscheen er al een publicatie in de Britse krant The Guardian over een conceptversie van weer een ander rapport. The Guardian heeft daar een vrij uitgebreid stuk dus over gepubliceerd, Eva Rovers. Ik zeg maar even gemakshalve van Extinction Rebellion. Jij schreef daarover een ingezonden brief naar de Volkskrant naar aanleiding van die publicatie in The Guardian. Waarom? Het werd hier niet opgepikt? Er werd in Nederland geen aandacht aan besteed. Het was geen letter? Niet grootschalig, nee. En het was niet alleen The Guardian. Het was de krant in Duitsland, in Spanje, in Frankrijk, in België. Waren echte kwaliteitskranten die groot uitpakten met de voorlopige conclusies van dat rapport. Dat rapport was inderdaad een conceptversie van het IPCC. Dat was behoorlijk alarmerend wat eruit kwam. En de andere landen vonden het blijkbaar de moeite waard om dat op te pakken, om dat te duiden, om ook aan te geven. Het is een conceptrapport, maar waarschijnlijk is het nu al officieus naar buiten gebracht, omdat het dan nog dat die conclusies nog meegenomen kunnen worden met de klimaatconferentie die in november gaat plaatsvinden in Glasgow. Dat daar rekening mee gehouden kan worden, want het rapport zou eigenlijk pas in februari, geloof ik, 2022 gaan verschijnen. Dus er werd gesproken over de conclusies. Er werd gesproken over waarom het waarschijnlijk gelekt was. En in Nederland was daar eigenlijk gewoon helemaal geen aandacht voor. En dat vond ik heel verwonderlijk. En gelukkig hebben we over de kranten hebben ze wel gerevancheerd. Want toen het eigenlijke rapport uitkwam, toen hebben alle kranten, behalve de Telegraaf, die hebben geopend met het rapport, nog sterker, de NRC. Nee, maar dat is een ander rapport. Nee, dat is het IPCC-rapport. Het IPCC-rapport bestaat uit drie delen. Het eerste deel is dus nu recentelijk verschenen. Ja. Dat deel waar... Nou goed. Ja, dat wilde ik toch even vragen aan Helene Koning. Want jij zei, het IPCC dat volgt een heel traject. En dat moet wel. Dus ik begreep dat jij niet echt gelukkig was met het feit dat er al een voorpublicatie was van een concept. En waarom is dat eigenlijk een slecht idee in jouw ogen? Ja, ik was dus inderdaad best wel blij dat de Nederlandse media daar niet in meegingen. Niet omdat ik vind dat er genoeg aandacht is voor klimaatwetenschap in de media. Dat kan natuurlijk altijd meer, dus dat zou heel welkom zijn. Maar kijk, de waarde van IPCC-rapporten zit hem echt in de goedkeuring door alle leden van het IPCC, dus alle landen in de wereld. Die adopteren het rapport, die accepteren het rapport en die keuren een samenvatting voor beleidsmakers, zin voor zin, figuur voor figuur, goed. En daar zit een enorme kracht in. Want dat betekent dat eigenlijk alle landen van de wereld op dat moment die wetenschappelijke consensus onderkennen. Mm-hmm. En dat maakt het geen internationaal verdrag of zo. Maar het betekent wel dat mensen in alle landen op dat moment hun regering eraan kunnen staan. Ja, je hebt eigenlijk veel meer politieke kracht. En als je dus concepten gaat gebruiken alsof dat IPCC-rapporten zijn, met dezelfde aandacht in de media en dezelfde status, dan wordt dat proces eigenlijk een beetje verstoord. Dan ondermijn je eigenlijk indirect ook de politieke kracht van het IPCC. En volgens mij, als we die politieke kracht minder wordt, dan zijn we nog veel verder van. Jelmer Mommers, ben je het daarmee eens? Jij schrijft, hè, voor de correspondent, en of trouwens ook in boeken. Zou jij dit gebruikt hebben? Als dit concept bij jou op bureau was beland, zou jij dan gezegd hebben, nou ja, nog maar een concept, maar er staat zoveel dreigends en engs in. Hup, dat moet de wereld weten. Nee, want ik denk dat als ik had willen schrijven over wat er allemaal dreigend was, had ik dat ook kunnen doen zonder dat rapport. Omdat de IPCC-rapporten zijn gebaseerd op studies die al in de openbaarheid zijn. En bovendien, stel, een van de conclusies die veel aandacht kreeg was dat de menselijke samenlevingen zich misschien niet zouden kunnen aanpassen aan de snelheid van klimaatverandering. Mm-hmm. Dat was de zin waar iedereen zeg maar het meest op aansloeg. Maar stel nou dat die zin in een reviewproces wordt afgezwakt of geschrapt uit de samenvatting, dan zullen andere mensen dat weer aangrijpen om te zeggen, dus dat was kennelijk niet waar. We hoeven ons misschien weer geen. Wordt heel verwarrend. Dus ik denk dat wat Helene zegt, ben ik het mee eens. Het lijkt me goed om alleen te rapporteren over definitief gepubliceerde IPCC-rapporten. Ja, dat is iets anders. Hè? Je kan rapporteren over het eerste rapport zelf. Dus je kan inderdaad zeggen van dit is er geschreven, dit zijn de conclusies. Maar het is ook aan de journalistiek om aan te geven dat er iets gebeurd is. Er is iets gelekt, er is iets voortijdig naar buiten gekomen. Waarom is dat gebeurd? Wat is er aan de hand? Waar is het? Hoe moet je dat als lezer of als nieuwsconsument, hoe moet je dat duiden? Hoe moet je dat begrijpen? Dat is ook een taak van de journalistiek. Hoe serieus moet je het inderdaad nemen? En is het inderdaad verstandig dat dit al naar buiten is gekomen of niet? Dus je moet mensen ook helpen, vind ik, als journalist, om als er zoiets naar buiten komt, om dat te kunnen duiden. En als de conclusie inderdaad dan als journalist is van dit moeten we eigenlijk nog niet, die conclusies moeten we eigenlijk nog niet gaan openbaar maken. Prima. Maar daar moet je als journalist ook. Dat is ook je taak. Dus niet zozeer de conclusies zelf, maar ook het moment dat zoiets naar buiten komt. Hoe je dat moet duiden. Het is natuurlijk, als je als journalisten mooie stukken krijgen, dan kun je ze bijna niet het recht ontzeggen om daar te gaan publiceren. Dus het is ook heel lastig voor een journalist als je zo'n primeur krijgt, door maar te zeggen, laat het op mijn bureau liggen. Want je weet, die rapporten worden aan iedereen, de concept aan iedereen ter beschikking gesteld. Dus het is misschien eerder een wonder dat het nu pas is uitgelekt. Dan dat het, dat het eigenlijk is verschenen. Maar ik ben het wel eens met Helene en met Jammer dat de IPCC is natuurlijk een paar jaar geleden geweldig aangevallen. Omdat dat er fouten in zouden staan, et cetera. Ook Nederlandse politici hebben zich toen schuldig gemaakt aan een soort halve veroordeling van de wetenschappelijke kwaliteit van de IPCC. Dus ik onderken wel het risico dat alles wat de tegenstanders van klimaatbeleid kunnen aangrijpen, zullen ze aangrijpen. En als zo'n voortijdige publicatie, als die dan wordt gelegd naast de definitieve publicatie, er zitten verschillen tussen, dan krijg je daar debat over in plaats van over de ernst van de conclusies van het definitieve rapport. Jelmer, Ja, ik denk zelf dat, dat media misschien ook te veel hangen aan, aan dit soort publicaties. Ik wilde, dus jou, iedereen vragen, staat, ja, ik wilde jou vragen, als je, daarna krijg jij nog de kans, Helene, voordat we naar de rol van de wetenschap gaan. Jij zegt, ik vind sowieso dat journalisten minder negatief over dit hele dossier moeten schrijven. Dat vind ik opmerkelijk. Als het nieuws negatief is, hoe breng jij dat met een brede glimlach positief? Je zal het nieuws moeten brengen. Ik bedoel niet dat je de feiten moet verdraaien of dat het mooier moet maken dan het is. Maar die opmerking van mij die ging erover dat in Nederland, als het klimaatbeleid ter sprake komt, of het klimaat zelf, maar met name het beleid, dan gaat het altijd meteen over de kosten daarvan. Wat gaat ons ontvallen? Wat mogen we binnenkort niet meer? En ik denk dat dat een hele onverstandige manier is om erover te praten, omdat uiteindelijk het verhaal van klimaatbeleid gaat over het behoud van Nederland voor toekomstige generaties. Het gaat over schone lucht, het gaat over. Het gaat dus eigenlijk over wat brengt het ons op in plaats van wat gaat het ons kosten. Maar ik denk wel in bredere zin denk ik dat het goed zou zijn als media niet zou hangen aan wanneer komt er een IPCC-rapport uit? En dan kunnen we met z'n allen op de trom slaan van wat er met het klimaat aan de hand is. Je kunt natuurlijk ook als actualiteitenrubrieken zelf een agenda hebben, waarin je dus niet wacht op actualiteit om het hierover te hebben, maar het zelf agendeert. En in die zin kun je het structureler aan de orde stellen. En ik merkte ook deze zomer met extreem weer dat veel media toch aarzelen om dan op eigen gezag te zeggen wat we hier zien hangt samen met klimaatverandering. Is er waarschijnlijker door geworden. Hè? Dit soort weer maar kunnen we vaker verwachten. Dat heeft te maken dan inderdaad met dat de rol van de journalist. Want het wordt ook vaak gezegd, die moet gewoon sec melden wat er te melden is uit wetenschappelijke publicaties, experts die praten. Die moeten niet zelf een actieve activistische rol gaan spelen. Nee, maar, ze verslaan. Ja, je ziet nu eigenlijk in Nederland eindelijk een beetje een debat op gang komen over, is dat nou wel de meest zinnige opstelling ten opzichte van dit probleem? En je kunt eigenlijk niet neutraal staan tegenover het einde van de wereld zoals we die kennen. Oké, dus jij zegt, in dit geval zou de journalistiek dat wat ze altijd wel hoog in het vaandel zou moeten hebben, die volkomen neutraliteit moeten ze misschien maar loslaten. Ja, wel in tegenverslag doen. Nee, natuurlijk. Goed, wel op basis van feiten, maar een kant kiezen. Niet doen alsof dit een neutrale kwestie is. Nou, merkwaardig was natuurlijk ook weer de reactie van Nelson. Daarna gaan we naar Helene, hoor. Ja, zeggen. Maar merkwaardig was het natuurlijk weer de reactie van de Nederlandse politiek, althans van sommigen, op dat verschijnen van het IPCC-rapport. Dat was de vluchtheuvel, ik noem het altijd maar de vluchtheuvel van de politiek. Het moet haalbaar en betaalbaar zijn. Dat het haalbaar is, dat staat als een paal boven water als we dat gewoon met elkaar willen. Betaalbaar, daarmee veronderstel je dat je een keuze hebt. We doen het wel even wel, of we doen het een kilo minder of een kilo. Nee, het moet gebeuren. En als het gaat over betaalbaarheid, dat is niet de vraag, is het betaalbaar? Macro-economisch is het fantastisch betaalbaar in Nederland, als we maar een klein deel van de coronagelden. We gaan zo meteen. Je zit al helemaal diep in het beleid. Ik wilde de wetenschap even. Nee, we komen erop terug. Het is goed betaalbaar, hè? Maar het is goed betaalbaar. Alleen moet zorgen dat de groepen die niet mee kunnen. Het heeft te maken met beleid. Onthoud alle zinnen die u nu gezegd heeft, herhaalt u ze straks, als we daar zijn aangekomen. Ik wilde even naar de wetenschap namelijk. Ja, wat ik wilde zeggen over, Helene, de vraag van, had je daarover moeten rapporteren, over dat conceptrapport. Mijn bezwaar is niet dat er wordt gerepeteerd over die wetenschappelijke resultaten, want die stonden al in de literatuur. Anders was het ook niet in zo'n concept terechtgekomen. Trouwens, ze stonden ook al in het 1,5-graad rapport van IPCC uit 2018. Daar stond ook al in dat er limits to adaptation. We hebben die koppen er nog eens even bij gepakt. Dat is een rapport waar jij meegeschreven hebt. Hè? Ja. Die koppen zijn min of meer vergelijkbaar. Ja, misschien zelfs nog iets alarmerender dan de koppen die nu verschenen bij dit rapport. Maar mijn bezwaar tegen die berichtgeving was eigenlijk in The Guardian dan. Dat is niet in Nederland, is eigenlijk dat daarmee de naam van IPCC werd gebruikt voor iets wat nog niet door IPCC was uit. Dus eigenlijk werd het onterecht toegekend aan een organisatie waar je dat nog niet aan mocht toekennen. Voor de rest mag je echt rapporteren wat je wil als het in de wetenschappelijke literatuur staat. Als het maar duidelijk is welke status het op dat moment heeft. Precies. Ja. Ed Nijpels, ja, nu komen we al bijna. Nee, doe ik nog niet. We gaan eerst nog eventjes iets wetenschappelijks, wat ik wil vragen aan Eva Rovers. Maarten Keulemans, wetenschapsjournalist van de Volkskrant, hè, die twitterde een deel van het IPCC-rapport aan zijn volgers. Dat zijn er 24.000, mijn hemel. En hij schreef daarbij: onversneden politiek activisme van het IPCC. Dat vond ik opmerkelijk. Was je dat met hem eens? Nee, het lijkt mij gewoon onversneden wetenschap. Omdat hij het heel bewust activisme noemt. Wat zou hij daar dan mee bedoelen? Wat je veel ziet is dat het woord activisme wordt gebruikt als een manier om conclusies te disqualificeren. Dus je noemt iets activistisch en dan is het eigenlijk niet meer betrouwbaar, want dan is het gekleurd en dan is het dan zit er een agenda bij. Dus kennelijk beschouwt hij die conclusies als onwelgevallig. Ik geloof dat hij ook heeft aangegeven dat er helemaal niks aan de hand is, want we kunnen ons toch prima adopteren. We kunnen ons prima aanpassen als mensheid. Dat is een frame wat ook veel wordt, wat hij ook gebruikt. Ja, dat is gewoon heel gevaarlijk. We zitten. Het IPCC is, naar mijn idee, zelfs nog redelijk conservatief in zijn berichtgeving, omdat het inderdaad door al die verschillende landen onderkend moet worden. En omdat het vaak ook dus gaat over wetenschap die eigenlijk al een jaar tot anderhalf jaar oud is. Dus we lopen zelfs in dat rapport eigenlijk nog achter de feiten aan. Ik vind dat wel behoorlijk kwalijk dat je dan als wetenschapsjournalist notabene op zo'n manier probeert te disqualificeren. Overigens heb ik geen probleem met het woord activistisch, hoor, maar hij gebruikt het in die zin heel retorisch. Maar wat ik ook nog even daaraan wilde toevoegen is wat je heel vaak je ziet een verandering van frame in de journalistiek. Er is heel lang is er een soort, als het over klimaat gaat, hè, het heeft heel lang het frame gekregen van, nou, is het wel zo erg? Is het wel zo gevaarlijk, de klimaatverandering? Vervolgens, ja, is het wel de mens die daaraan heeft bijgedragen? Is het wel kan je dat überhaupt zeggen? Nu is het inderdaad heel sterk van, ja, oké, klimaatverandering, maar het gaat economisch allemaal wel heel erg veel kosten. En nu krijg je inderdaad ook dat frame van, ja, maar we kunnen ons wel aanpassen. We kunnen ons wel, de technologie gaat ons wel uit dit probleem halen. En dat is Een heel gevaarlijke manier, denk ik, om met deze, ja, keiharde feiten om te gaan. Helene Koning, tenslotte, ik wilde even door. Maar tenslotte nog, als het over dit blokje van de wetenschap gaat. Jelmer zei net, de journalisten moeten in dit dossier eigenlijk een beetje die neutraliteit laten varen. Weliswaar op basis van feiten, maar toch. Afgelopen weekend, niet dit weekend, vorig weekend, stond er in NRC interviews met een aantal van jouw collega's, waaronder een collega van jou uit Amerika. En die zei dat ook. Die zei, er wordt door ons, door wetenschappers, steeds meer stress ervaren en angst met alles wat ze tegenkomen en wat op feiten gebaseerd is. En misschien is het wel veel overtuigender als wij wetenschappers ook, op basis van de feiten natuurlijk, die angst die ons ook bevangt, tonen. En dus een beetje meer emotie erin brengen. Wat vind je daarvan? Ja, kijk, dat is een keuze. Er zijn ook heel veel wetenschappers die dat doen. Hè? Je ziet steeds meer wetenschappers die eigenlijk over de muur heen stappen en zichzelf activist verklaren. Kijk, ja, als ik naar mijn personen kijk, dan doet het natuurlijk mij ook wel wat. Hè? Ik heb ook een kind en ik maak me ook heel veel zorgen. Maar tegelijkertijd denk ik dat het ook belangrijk is, zeker als IPCC-auteurs, maar ja, de wetenschap in het algemeen, om je wel inderdaad echt bij de feiten te houden. Tegelijkertijd denk ik wel dat er een soort, dat noem je dan ook misschien activisme van wetenschappers nodig is, dat ze meer praten over hun resultaten. Want als je je terugtrekt in de Ivoren Toren en er nooit het over hebt en er maar van uitgaat dat je, als je een rapport uitbrengt, dat het dan gelezen wordt en dat het wordt opgepikt. Kijk, dat werkt gewoon niet. Je moet het blijven uitleggen. Daarom zit ik hier ook. Ja. Dat kun je activistisch noemen, maar ja, ik zie dat ook een beetje als mijn plicht. Want ik werk aan dit dossier. In tegenstelling tot een paar van je collega's, lang niet alle hoor, die geïnterviewd werden, die zeiden, we raken nog meer mensen, we zijn nog overtuigender als wij met de keiharde feiten in de hand, wat we bewezen hebben, wat we zelf onderzocht hebben, ook daarbij onze eigen gevoelens laten blijken. Maar jij zegt, dat hoeft niet echt. Nou ja, ik denk dat je dat echt moet overlaten aan de persoon. Het ligt de een beter dan de ander. Voor mij is wetenschap bijna een soort coping strategy, weet je wel? Een soort manier van het neutraliseren van die heftige gevoelens die je soms overvallen als je leest dat we bijna zeker alle koraalriffen gaan verliezen. Nou, het gevaar is als je als wetenschapper meegaat ook met het activisme, dat je dan ook weer daarmee de discussie op gang brengt over de kwaliteit van je wetenschappelijke activiteiten. Ja. Dus wat dat betreft, ik begrijp natuurlijk, hebben wetenschappers evenveel gevoelens als wij allemaal, maar te veel op de activistische toer, dan kan het klimaatbeleid alleen maar schaden. Ik hecht heel sterk aan die onafhankelijke positie van het IPCC. Onweerlegbare feiten, 1000 wetenschappers over de hele wereld, onafhankelijk iedere keer rapporteren en daarmee ook als doel de politiek of de beleidsmakers wakker schudden. Maar dan heb je dus een politiek tenslotte Eva, en dan gaan we terug nodig naar de beleidsmakers. Ja, pardon. Nee, ga je gang. Dan heb je dus een journalistiek nodig die ook zijn werk uitvoert. Want je hebt wetenschappers die inderdaad dus keurig netjes hun wetenschappelijke werk doen, dat objectief en neutraal proberen, zo objectief en neutraal mogelijk proberen te formuleren. Ja, dan krijg je rapporten die niet voor iedereen begrijpelijk zijn, die ook niet voor iedereen misschien de urgentie daarvan meteen herkenbaar is. En dan is het dus aan de journalistiek om die wetenschappelijke kennis, om die wetenschappelijke bevindingen te vertalen naar een taal voor mensen die dat, om dat gewoon beter te begrijpen. Daar moet jij er even op reageren als journalist. Ja, daar ben ik het mee eens. Ik bedoel, bij de correspondent probeer ik dit te doen. Ik denk ook, om nog even reagerend op wat meneer Nijpels net zei, ik denk ook dat emotie en onafhankelijkheid elkaar niet uitsluiten. Je kunt natuurlijk onafhankelijk zijn, geen belangen hebben, maar wel vertellen hoe je je ergens over. Ja, maar het gaat door activisme nu, hè? Dat was de discussie. Activisme is volgens mij ook geen vies woord. Ik bedoel, het huidige. Nee, dat zeg ik ook niet. Nee, maar de vraag is: wanneer is iets activisme? Ja. Als jij zegt hoe je ergens over zeker denkt. Mag je emotie dan tonen als wetenschapper, maar het ging even over de combinatie activisme en wetenschap. Het probleem is ook dat je als activist wordt neergezet als je iets zegt waar mensen het niet mee eens zijn. Ja, en even, ik ben geen verdediger van de Nederlandse kranten, maar ik vind dat de Nederlandse kranten fantastisch hebben bericht over het IPCC-rapport. Nu, over dit rapport. Met als hoogtepunt de NRC, dat doen ze maar één keer per 100 jaar, op de voorpagina een hoofdredactioneel commentaar waarin ze de politiek, de Nederlandse politiek, oproepen om aan de slag te gaan. We zijn bij beleid beland, eindelijk, hoera, meneer Nijpels. Eerst nog eventjes, ik zei het in het begin, u was voorzitter van dat klimaatakkoord. Het heeft tot een klimaatakkoord geleid. Leg nog even heel kort uit, het klimaat... akkoord. Kort samengevat is, meer dan 100 partijen hebben de opdracht gekregen om met elkaar afspraken te maken om tot 49% reductie CO2 in 2030 te komen. Die 100 partijen hebben met elkaar dat akkoord gesloten. Het akkoord is ook gesloten met de overheid en is uiteindelijk goedgekeurd door de Tweede Kamer. En dat akkoord wordt nu uitgevoerd en ik ben nu voorzitter van het voortgangsoverleg. En dat houdt toezicht op de uitvoering van het akkoord. Houden alle partijen, inclusief de politiek, zich aan de afspraken die in het klimaatakkoord hebben gemaakt? Nou, we doen dus ons best, maar... Net in de taal staat de niet-zeggende antwoorden. We doen ons best, Ik ga u een heel helder antwoord geven. Het doel was 49% reductie in 2030. De planbureaus, en die houden toezicht op de uitvoering, die geven de cijfers. Die zeggen nu 34. Als je al het beleid in de pijplijn mee optelt, zeggen we komen tot 43% op dit moment al, voor 2030. Er is dus een tekort van 6%. Dus dat betekent dat naast wat Timmermans nu nog aan ons opdraagt, Europa, dat we al een tekort hebben van 6%. En dat is dus de opdracht van alle partijen die nu aan de tafel zitten bij het regeerakkoord. Nog even los van de politieke discussie, is 55% verdeeld. Kunnen we dan, zoals onze premier zegt, zitten we daarmee in de Olympische top? Nou, het antwoord luidt dus kort gezegd nee. Want er zijn al 4 landen, Duitsland, Groot-Brittannië, Denemarken en Zweden, die zitten op minimaal 65% reductie in 2030. Hoeveel? Kortom, we moeten het kabinet, het nieuwe kabinet, moet nog heel hard lopen, heel veel trainen om in de buurt te komen van die top 5. Probeert u dat te bewerkstelligen? Hoe vaak hangt u aan de telefoon met heel flauw uw partijgenoot? Nee, want kijk, u zegt het ook, er zijn eigenlijk veel drastische veranderingen nodig. En u heeft ook in een interview, ik weet niet meer in welke krant, Nederlands Dagblad geloof ik, gezegd dat iedere aarzeling als het gaat om maatregelen nemen bij het klimaatbeleid zijn onverantwoord. Er moet zonder aarzelen gehandeld worden. Ik zou elke dag even bellen en zeggen, Mark, zonder aarzelen handelen nu. Ja, nou, dat heeft geen zin. Nee? Wat we hebben gedaan met al die partijen die betrokken zijn bij het klimaatakkoord, hebben we in het najaar van vorig jaar en nu, toen de formatie begon, hebben we een brief van 10 kantjes geschreven aan de partijen die gaan onderhandelen. Eerst aan Cenk Willink en daarna aan de informateurs. En gezegd, denk eraan, jullie gaan nu dat regeerakkoord maken. Wat ons betreft ga je uit van minimaal 55%, maar het mag meer zijn. En er zijn daarnaast een aantal zaken die naar voren moeten worden gehaald. Bijvoorbeeld het feit dat je op dit moment op een aantal plekken je duurzame stroom niet kwijt kunt. Mm-hmm. Dus de netwerken in Nederland zijn niet geschikt. We hebben gezegd, pak dat aan. Als je praat over automobiliteit, durf te praten over anders betalen voor mobiliteit en rekeningrijden. Nou, ze hebben een aantal voorstellen gedaan. Nog sterker, we hebben zelf gezegd tegen de informateur, zorg ervoor dat als die informatie heel lang gaat duren, nou, daar zijn we nu mee bezig, zorg er dan voor dat je als partijen betrokken bij die informatie een signaal geeft aan het demissionaire kabinet dat ze alvast alles kunnen voorbereiden. Dus wacht niet met het voorbereiden en neem een aantal niet-politieke beslissingen. Alles wat je doet aan de infrastructuur, aan de netwerken, dat moet vroeg of laat toch gebeuren. Dat heeft niks met politiek te maken. Dus die beslissing kun je ook nu nemen. Nou, zo zijn er nog een aantal voorbeelden. Dus die oproep hebben wij gedaan aan het begin van de formatie. Oké, vinger aan de pols houden. Jelmer, Mommers, als je dit hoort, jij hebt al eerder betoogd dat het allemaal onvoldoende is, maar dat dat voornamelijk te maken heeft met precies waar meneer Nijpels natuurlijk ook tegenaan loopt, en wie niet, met dat Nederlandse poldermodel, met dat alles politiek is en dat alles in compromissen of niet, maar dat er nooit wordt gezegd, het is nu al ver over 12, dus of je het ermee eens bent of niet, gaat gebeuren. Ja, dat is een beetje de Nederlandse bestuurstraditie, is dat we dus verantwoordelijkheden delen. Het kabinet besteedt ze eigenlijk uit aan de polder en zegt tegen alle betrokken partijen, kom alsjeblieft met voorstellen. Het nadeel daarvan is denk ik dat ook de belangen die eigenlijk geschaad kunnen worden in zo'n energietransitie ook aan tafel zitten. En in woord zijn die natuurlijk ook altijd voorstander van een klimaatneutraal Nederland. Maar inderdaad is het soms gewoon niet goed voor hun portemonnee nog. En dat zijn met name energieintensieve bedrijven. En ook bijvoorbeeld natuurlijk Shell als grote olieproducent. Dat zijn denk ik typische nadelen van het klimaat, van zo'n klimaatakkoord. En ook het feit dat de burger, de inwoner van Nederland, is eigenlijk niet betrokken geweest in dat proces. En die komt eigenlijk pas in beeld als het beleid op lokaal niveau wordt uitgerold. En dan krijgt iemand bijvoorbeeld te horen, nou, uw wijk gaat worden verduurzaamd. En dan denkt diegene, ja, maar ik heb daar helemaal niet over meebesloten. Dus dat is ook voor mij een reden om te zeggen, volgens mij is het ook belangrijk om in het toekomstige klimaatbeleid, en ook voor het nieuwe kabinet, om dus ook in te zetten op meer burgerbetrokkenheid. Bijvoorbeeld in de vorm van burgerberaden. Ik stoot mijn microfoon van schrik om. Is de burger onvoldoende betrokken geweest bij dat hele eerste traject naar het klimaatbeleid? De burger is daar niet direct bij betrokken geweest. Overigens hebben we wel vanuit het klimaatakkoord ook Kamerleden geholpen met het indienen van een motie. Waarin we hebben gevraagd, het kabinet stel een commissie in die nadenkt over hoe je die burger daarbij kunt betrekken. Burgerberaad, burgerfora. Die motie is aangenomen in de Kamer. Die is voor ons uitgevoerd. En Brenning Meijer, de oude ombudsman, heeft daar een rapport over uitgebracht. En die stelt dus nu een aantal dingen vast. En doet ook een aantal voorstellen. En bij de formatie, dat rapport ligt nu op tafel bij de formatie. Om tot zo'n burgerberaad te komen. Tot een aantal vormen van burgerberaad te komen. Maar iedereen die zegt van ja, dat had eerder moeten gebeuren, die heeft natuurlijk gelijk. Voordat we daarover verder gaan, burgerberaad en wel of niet, en hoe je dat zou moeten doen, laten we even luisteren naar het tweede fragment vanuit het activistenkamp, laat ik het zo maar zeggen. De betrokkenheid. De politie staat nu een stukje verderop. Even te overleggen met het team. Er zijn 4 ME-bussen. En het gaat er nu dus om dat de actievoerders de toegangswegen afsluiten. De politie had gezegd dat het vooral ging om de coronaregels. Dat die goed werden nageleefd, dus dat iedereen voldoende afstand houdt. Ik zie nu, ik denk echt wel een stuk of 40 agenten daar in de polder. Er zijn dus van 3 verschillende eenheden. Er zijn dus agenten met honden, er zijn agenten met motors. Demonstranten, Extinction Rebellion. U heeft geen toestemming van de eigenaar om op zijn terrein te demonstreren. U dient dit terrein te verlaten. U kunt demonstreren op de u aangewezen locatie. Extinction Rebellion! Extinction Rebellion! Demonstranten Extinction Rebellion. Ik vorder u bij deze om het terrein te verlaten. Anders zal u worden aangehouden en overgebracht worden naar het cellencomplex Zuidoost. U kunt nu het terrein verlaten zonder te worden aangehouden. Over 10 minuten wordt iedereen die zich dan nog op het terrein bevindt aangehouden. We are unstoppable. Another world is possible. We are unstoppable. Another world is possible. De ME is zich nu, zijn hun pakken aan het aantrekken. Helmen op. En ze zijn nu het spandoek dat hier hangt wordt doorgesneden. Ze dus gaan nu denk ik het hek openknippen, als ik het goed zie. Power to the people! Oh, de persoon die in de tripod hing, die is gevallen. Wow, dat was een schok. Ze hing wel een meter of 2-3 in de lucht. Maar er wordt nu gecheckt of het goed met haar gaat. Wow, ze hebben het gewoon zomaar doorgeknipt. En zij is gevallen, maar het gaat goed met haar. En nu komt de ME. Een meisje hing tussen 3 palen, de tripod dus. En het arrestatieteam knipt gewoon dat touw door, zodat ze naar beneden valt. Groot applaus voor het meisje dat in de tripod hing en net is gevallen. Zij gaat nu mee met de politie. Nou, nu komen de slijptollen. Nu gaan ze het hele de tripod ontmantelen. Nu gaat ze slijpen. Nou, daar gaan de eerste busjes met de arrestanten. Collega Sophie Blok vanuit het klimaatkamp van Extinction Rebellion vorige week in de Lutkemeerpolder. Meneer Nijpels, hoe kijkt u naar deze burgerparticipatie? Of is het de enige manier om eens een keer echt aandacht te krijgen? Ik heb ooit in de tijd dat ik minister voor Milieu was, is in de Tweede Kamer gezegd dat de actiegroepen mijn grootste vrienden waren. En toen viel de halve Tweede Kamer over me heen. Maar in de praktijk is het zo dat het voor de politiek, zeker bij dit soort onderwerpen, alleen maar plezier is als je grote maatschappelijke druk hebt. Je kunt altijd praten over de aard van de acties, maar ik vind het prima dat er heel veel maatschappelijke groeperingen hebben die zich zorgen maken over het klimaatbeleid en die daarvoor actie voeren. En waarover? Het is een manier, er zijn meerdere manieren. Je kan er zomaar van uitgaan dat dit de manier is die je kiest als je denkt, het is te lang, namelijk al 30 jaar of 35 jaar of 40 jaar. Ja, ik weet niet hoe lang we terug moeten. Wordt er niks gedaan met alles wat keurig op tafel wordt gelegd? Weet al meer dan 40 jaar wat er aan de hand is. Hoe ernstig het is met de klimaatcrisis. Weet al 40 jaar wat er moet gebeuren. En er gebeurt inderdaad veel te weinig. En ik begrijp heel goed, en ik heb dat zelf ook, een toenemende gevoel van wanhoop over wat moet je nog doen? Als je in je eigen leven de aanpassing hebt gedaan die je kan doen en dat je probeert te stemmen zoals je hoopt dat het dat met zoveel mogelijk aandacht voor het klimaat en demonstreren. Ja, dus op een gegeven moment het gevoel van urgentie is zo ongelooflijk laag in Nederland dat je dus inderdaad steeds andere manieren moet bedenken om aandacht te krijgen voor dit onderwerp. En dat gevoel van urgentie zo laag is, zeg ik niet. Dat is niet mijn dat is mijn impressie, maar dat is ook echt onderzocht. Onder andere door Reuters aan de Universiteit van Oxford. Hebben een onderzoek gedaan wereldwijd naar hoezeer inwoners zich zorgen maken over klimaatverandering. En Nederland bungelt helemaal onderaan. In Nederland is maar 41% van de mensen ziet klimaatverandering als een groot en serieus probleem. Terwijl in landen als Chili, Kenia, Zuid-Afrika, Filipijnen, daar is dat gewoon 90%. En dat gevoel van urgentie is ongelooflijk belangrijk om inderdaad die maatschappelijke druk op te kunnen voeren, om op de politiek, om dat noodzakelijke beleid te voeren. En dat gebrek aan urgentie in Nederland, dat komt natuurlijk ook voor een deel deels door de politiek die van klimaat jarenlang, decennia lang geen speerpunt heeft gemaakt. Sterker nog, het heel erg gepolitiseerd heeft, er een soort links gedaan alsof het alleen maar iets van links is. Maar komt ook heel erg door de manier waarop er in de journalistiek niet of met te weinig urgentie over geschreven wordt. Haalde het in de introductie al aan. De belangrijkste publieke nieuwssite van Nederland, de NOS, heeft geen categorie klimaat. Als jij naar de website van de NOS gaat, dan kan je van alles lezen. Heb je de kopjes binnenland, buitenland, politiek, opmerkelijk, koningshuis. Maar je kan niet even lekker makkelijk op een categorie klimaat klikken. Ik wil even naar Helene Koning, wetenschappelijk klimaatonderzoeker. Die wanhoop die een beetje klinkt uit de woorden van Eva, van wat moet je nou nog? Die wanhoop kruipt jou ook? Jij doet dus puur wetenschappelijk onderzoek, harde feiten. En als heb jij dan ook niet, nou ja, als dat niet meer helpt, dan ga ik ook een keer in een trapeze hangen ergens. Nou, ik denk ik ben in de positie dat ik mijn hele dag kan vullen met activiteiten over klimaatverandering. Dus dat is ook, zoals ik al eerder zei, een soort uitlaatklep. Als je keurig met de harde feiten komt en er gebeurt niks, bekruipt die wanhoop jou dan nooit? Nee. De wanhoop bekruipt me als burger. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat je actie gaat voeren als burger. Maar als wetenschapper vind ik het ook interessant. Hebben we het natuurlijk al over gehad, maar wat ik probeer duidelijk te krijgen, als het antwoord nee is, is het antwoord nee, is hoe lang je die grens nog zo duidelijk. We moeten ook niet indruk wekken alsof er helemaal niets gebeurt. Hè. Er gebeurt natuurlijk heel veel. Als we even kijken naar het klimaatakkoord, dan halen we die 43%. Maar de komende tijd is wel cruciaal, wat mij betreft, de formatie. Ik denk dat de partijen die betrokken zijn bij de formatie, welke partijen dan ook, dat die een geweldige stap vooruit willen zetten. Als Rutte wil waarmaken wat hij heeft gezegd, we willen op Olympisch niveau opereren op klimaatterrein, dan moeten we bij de formatie daar hele harde afspraken worden gemaakt. En die gaan veel verder dan wat we tot nu toe in het beleid hebben vastgelegd. Jelmer. Ja, ik denk dat wat ik tot nu toe mis in het Nederlands klimaatbeleid is een helder verhaal Niet alleen over waar we naartoe gaan en hoe het Nederland van de toekomst er dan misschien uit zou kunnen zien, maar ook over wat we gaan verliezen. Daar moet ook een eerlijk verhaal over worden verteld. We kunnen niet alles houden wat we nu hebben. We kunnen niet zoveel vlees blijven eten als nu. We kunnen misschien niet zoveel blijven vliegen als nu. Sommige dingen zullen duurder worden als ze vervuilend zijn. Sommige industrieën zullen met hulp van de overheid moeten krimpen of ingrijpend veranderen. Er zou ook industriepolitiek moeten zijn, zoals landen om ons heen dat wel hebben. En Nederland is wat dat betreft lopen we ontzettend achter. En ik word daar dus ook ongeduldig van, omdat ik denk, ons debat loopt ook achter. Er schiet ineens zomaar, nu jullie het zitten te vertellen, gewoon een soort parallel met, was het vorig jaar maart, Rutte en sprak het volk toe, zoals Den Uyl ooit. Iedereen, alle miljoenen mensen zaten te kijken, waarom niet? Waarom zou hij dat niet doen over deze crisis die ons ook direct bedreigt? Dus in hetzelfde pak en Nederlanders, dus, ik reken op dus u, want ja. En we gaan dingen verliezen en we gaan dingen duurder worden. We hebben dat met corona allemaal opgegeven. Ja, we zijn niet meer gaan vliegen. Ik heb een aantal keren ook in interviews gezegd, ik vind dat, ik zit hier in een wat dubbele rol natuurlijk. Ik kom uit de politiek, maar ik heb een aantal keren gezegd, ik vind dat de leider van de grootste partij, en dat is in dit geval Rutte, en die is premier, dat hij de leiding zou moeten nemen in het klimaatdebat. Ik ben het helemaal met u eens. Als Rutte een keer zou vertellen, niet alleen als CNN, want dat doet hij het wel, maar ook in Nederland, jongens, dit is een heel ernstig probleem. We gaan dat probleem met elkaar oplossen. Het zal soms pijn doen. Wees daar ook in. Je kunt niet iedereen te vriend houden, maar we kunnen het met elkaar regelen. En wij gaan zorgen dat het op een fatsoenlijke manier geregeld wordt, zodat ieder onderdeel van de bevolking ook mee kan. Nou, dat is eigenlijk soms pijn. Besturen is af en toe het toebrengen van leed. Maar niet één keer, maar inderdaad regelmatig. Gewoon iedere maand een persconferentie over. Dacht ik ineens. Waar staan we? En hoe ver lopen we achter op schema? Hoe gaan we dat invullen? Ja. En inderdaad het duidelijk maken dat dit iets is wat iedereen aangaat, wat voor iedereen belangrijk is. En, en daarbij is het dus inderdaad ook heel belangrijk dat je mensen ook het zegt van dit gaat inderdaad, voor een deel gaat het pijn doen, maar laten we met z'n allen nadenken, laten we iedereen laten meepraten over hoe we dat dan op de beste manier invullen kunnen geven. Zou je dat, hè, dus weer even die burgerparticipatie, als je de mensen ervan kan doordringen dat alles wat zij zelf doen, in hun eigen huishouden ook, hè, dat geen druppel op de gloeiende plaat is, maar dat echt alle kleine beetjes helpen. Als je op die manier de burger individueel gewoon er zo bij zou kunnen betrekken, hoe zou je dat in kunnen kleden? Heb je daar ideeën bij? Daar is heel veel wetenschap over. Dat is overigens niet mijn terrein, maar dus daar hebben heel veel mensen heel veel onderzoek naar gedaan, wat overigens nog weinig gebruikt wordt. Ik vind echt dat we op het gebied van gedragsverandering, daar hebben we eigenlijk nog niks geprobeerd. We hebben miljarden, tientallen miljarden gestopt in dingen als kernfusie en dingen die waarschijnlijk pas in 2080 misschien gaan werken. Maar we hebben nog echt maar een kleine fractie daarvan echt geïnvesteerd in onderzoek en uitvoering van maatregelen waarin mensen echt hun... De aanpassing van gedrag. Ja, precies. Zou dat komen omdat men dat te soft vindt? Nou, ik denk dat één punt is, kijk, jullie zeggen terecht dat leiderschap heel erg belangrijk is. Maar ik wil de Vlaamse of de Belgische premier even citeren. Die zegt, iedere politicus weet wat hij moet doen om deze crisis af te wenden. Maar geen politicus weet hoe hij herkozen moet worden als hij die maatregelen uitvoert. Sorry. En daar zit natuurlijk het probleem. Want je kunt het wel gaan doen, maar het is op dit moment, weet eigenlijk niemand hoe je daar ook electoraal beter uit kunt komen. En met de coronamaatregelen was de urgentie bij de bevolking, het urgentiegevoel zo groot dat het wel kon. Of in ieder geval, ja, Rutte nam natuurlijk een gok, maar vond hij kon niet anders. Bij klimaat blijkt dat nog niet zo te zijn. En daarom is dat gevoel van urgentie dus omhoog. Ja. Moeten mensen dus inderdaad veel meer beseffen hoe groot dit probleem voor iedereen is. Het klimaatprobleem is natuurlijk een aantal slagen groter dan het coronaprobleem. Hoe ernstig het coronaprobleem ook was, in ernst, in gevolgen wereldwijd, is de klimaatverandering veel groter. En daar in dat kader eigenlijk ook veel urgenter. Jammer, om de burger ervan te overtuigen dat elke actie, hoe klein dat ook kan lijken wereldwijd, van jouzelf, wel degelijk, wat voor rol zou de journalistiek daarin kunnen spelen? Wat voor schetsen kunnen die geven? Ja, het klinkt een beetje flauw, maar je kunt denk ik overzicht geven van de stappen die je zelf kunt nemen en ook proberen te kwantificeren wat meer en minder nuttige acties zijn om als individu te doen. Je kunt iets doen in je individuele consumptiesfeer, je kunt ook deelnemen aan acties of lid worden van een politieke partij. Er zijn heel veel manieren waarop je iets kunt doen. En Nederland, in het Nederlands debat is er vaak de neiging om te doen of je of voorstander bent van collectieve actie op politiek niveau of individueel. Terwijl die scheidslijn vaak helemaal niet zo heel duidelijk is en je hebt ze vaak ook allebei nodig. Ik denk ook, het ging net even over gedragsverandering. Ik denk ook een van de redenen dat Nederland dat nog niet heeft geprobeerd is omdat met name de rechtse partijen zijn ook heel allergisch voor het idee dat ze zich in het leven van mensen zouden mengen. Dus het moet allemaal op afstand en u heeft eigenlijk geen last van ons en van de overheid. Maar ik denk ook dat dat echt een misvatting is. Het is denk ik een gevaarlijke misvatting om te kunnen denken dat je zonder ingrepen dit probleem de basis kunt. Je moet denk ik daar eerlijk over zijn. En dat is dus, want je hoort dan op rechts veel van ja, maar dat is een inperking van de vrijheid van burgers. Maar het is juist een uiting van onze collectieve vrijheid en onze collectieve zelfbeschikking om dit probleem echt bij de horens te vatten. Want daarmee kunnen we het bestaan van Nederland voor de volgende generaties zeker stellen. Dat is een uiting van onze vrijheid en onze autonomie. Ja, Helene, ik wilde Helene even nog, want jij had haar vinger al opgestoken. Ja, ik ben het helemaal eens. En ook wat je zegt over het collectieve en het individuele. Want ja, individueel kun je natuurlijk niet de wereld veranderen. Je hebt zowel individuele actie nodig als systeemactie. En daarom denk ik ook dat het, als we het hebben over de formatie en het volgende kabinet, dat het heel erg belangrijk is dat er naast de maatregelen die er nu worden genomen in het klimaatakkoord, zoals het gevolg van de klimaatwet, die lijsten maatregelen, daarnaast zou je ook een pad moeten hebben waarin je echt kijkt niet naar 2030, maar naar 2050... waar de uitdaging nog veel groter is, waar je echte systeemveranderingen nodig hebt. Je kunt niet meer toe met incrementele veranderingen. Je moet echt je mobiliteitssysteem anders, je voedselsysteem anders, je elektriciteit, je industrie, et cetera. Alles moet echt een beetje op de schop. En daar moet je nu mee beginnen. Maar daar is nu eigenlijk nog helemaal geen beleid op. Dus ik denk naast een halve minuut nog voor meneer Nijden. Over burgers, over de burgerparticipatie. We moeten ook niet doen alsof de burger niks doet. Hè. Zonnepanelen is inderdaad. We hebben 1,5 miljoen huizen nu met zonnepanelen. En die burger loopt soms veel sneller dan de overheid. Iedere 4 seconden komt er in Nederland een zonnepaneel bij. Maar dat is een geweldige snelheid. Burgers kunnen meer doen dan zonnepanelen leggen. En als het gaat over die systeemveranderingen, als het gaat over die langere termijn tot 2050, dat zijn ideale onderwerpen om daar met burgerberaden over te gaan praten. Hoe gaan we burgerberaden optuigen om ervoor te zorgen dat heel Nederland kan meepraten, kan meedenken en meebeslissen over die systeemveranderingen. Dat is essentieel. Het is ook een van de voorstellen die in de brief van het kabinet over dat rapport van die commissie Brenninkmeijer, dat ligt dus nu bij de formatie, is een van de voorstellen om een burgerberaad te organiseren voor wat er na 2030 moet gebeuren. We hebben de ruime tijd om nu met de burgers te praten, jongens. Dat systeem, wat Helene zei, klopt natuurlijk, het gaat om een systeemverandering. Daar gaan we nu in die periode tot 2030 met elkaar over praten. Okay. Hoe gaan we dat in ons land voor elkaar brengen? Ed Nijpels, bedankt. Dit was alles waar we tijd voor hadden. Helene Koning ook hartelijk bedankt. Eva Rovers, Jelmer Mommers. Dit was Argos voor deze week. U kunt op argosonderzoekt.nl, onze website, kijken naar een project dat we gestart zijn om te kijken hoe onze huizen bestand zijn tegen toekomstige hittegolven. En dan kunt u zich ook aanmelden om mee te doen aan dat onderzoek. Zometeen Hilversum uit met Petra Grijze vanuit het altijd prachtige Domburg. En ik wens u een heel mooi en niet al te warm weekend. NPO Radio 1. Dit heerlijke geluid van de gierzwaluwen is nu echt verdwenen uit Nederland. Wij zwaaien ze uit. Tot volgend jaar. Mogen leeuwen in hun kooien blijven zitten of niet? Voor- en tegenstanders van dierentuinen kruisen de degens. Rookwolken van bosbranden die op hun beurt weer nieuwe branden veroorzaken. Hoe zit dat precies? En hoe maak je van je tuin een laboratorium waarmee je je eigen mest- of zonnebrandcrème kunt maken? Je hoort het morgenochtend van 7 tot 10 in Vroege Vogels. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Vergeet wat je weet over opera. Oh, Festival for Opera, Music, Theater. 200 voorstellingen op 22 locaties in Rotterdam. 23 tot en met 29 augustus. O-festival.nl. Je bedrijf is gezond. Maar wat als jouw werknemers ziek worden? Er zijn verschillende manieren om je hierop voor te bereiden. Zo kun je nu de MKB Verzuim Ontzorgverzekering afsluiten. Meer weten? Ga naar loondoorbetalingbijziekte.nl. Deze maand in Plus Magazine, de Plus Klus Jaarkalender. Zo houdt u eenvoudig uw huis in goede staat. Heel veel tips voor klussen in en aan uw huis.